ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے، اور غلط فہمیوں کا مدار، ان کی بنیاد اکثر علم کی کمی اور تحقیق کی کمی اور بدگمانی پر ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بدگمان ہوتے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو ان کو تحقیق کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے کہ حقائق کیا ہیں، یا پھر کہیں سے ان کو ایسی معلومات ملتی ہے جو ان کی غلط فہمی بدگمانی میں مزید اضافے کا ذریعہ بن جائے۔ آج ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی، ان کے دلوں میں بات ہے کہ یہ افراد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے ہیں، آپ کے مقام کو نہیں پہچانتے ہیں، آپ کی تعظیم نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں ہے ایسا، کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حضرات اپنی دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں کرتے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، پیدائش کا دن نہیں مناتے ہیں، اس دن خوشی نہیں مناتے ہیں۔ یہ لوگ محرم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم نہیں مناتے ہیں، یہ ماتم نہیں کرتے ہیں۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے انگوٹھے نہیں چومتے ہیں۔ بعض باتیں ان کے سامنے جب آتی ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں، حالانکہ محبت کا پیمانہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ محبت کا پیمانہ کیا ہے، کس بنیاد پر ناپا جائے، کس بنیاد پر تولا جائے کہ کون محبت کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ قلوب کو جانتا ہے۔ اس لیے کہ محبت کا محل، اس کی جگہ انسان کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کے دل میں کتنی محبت ہے، کس کے دل میں کیا ایمان ہے، کس کے دل میں کتنی تعظیم ہے۔ البتہ مظاہر اگر ہیں کہ کچھ چیزوں کو دیکھ کر کہا جائے کہ اس میں تعظیم ہے اور نہیں ہے، اس کے دل میں محبت ہے نہیں ہے، تو یہ مظاہر کوئی انسان اپنی عقل سے اور سماج کے اثر سے طے نہیں کر سکتا ہے کہ کیا کیا جائے تو محبت کرنے والا ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی سے ہم کو لینا پڑے گا کہ محبت کے لوازمات کیا ہیں، محبت کے تقاضے کیا ہیں، کس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حقیقی طور پر، کس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ حقیقی طور پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں، اس لیے کہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، کچھ باتیں سرسری طور پر میں اس سلسلے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی تعظیم اور آپ سے طلبی تعلق ایمان کے ساتھ ایک انسان کا ہونا کتنا ضروری ہے اور اس بارے میں اہل حدیث کا موقف کیا ہے، ہمارا کیا ماننا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ سوچیں کہ اہل حدیث نام ہی سے حدیث کا معاملہ آ جاتا ہے، جس جماعت کی بنیاد اس بات پر ہو کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا لازم ہے، جس کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، جس سے ان کی مجلسیں معطر رہتی ہوں، جن کی مجالس میں ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تلاش کرتے ہوں کہ آپ کی زندگی میں ہمارے لیے کہاں کہاں سے رہبری ملتی ہے، اور اپنی زندگی کے تمام مراحل کے لیے جو رہبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہوں، بتائیے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ رسول کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہنا ہے کہ رسول سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جہالت میں آ کے آدمی کہے کہ رسول کے دشمن ہیں، اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ہمارا موقف کیا ہے۔ ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کے لوازمات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا یہ ایمان کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر آدمی کا ایمان مقبول نہیں ہے، اور تمام چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھنا یہ ایمان کے کمال کے لیے لازم ہے۔ ایمان کا وجود نہیں اگر نبی سے محبت نہیں، ایمان کامل نہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ یہ ہمارا موقف ہے، ہمارے نزدیک ایسا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ہمارا اپنا گمان یا ہماری اپنی رائے نہیں، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، لا یؤمن احدکم، یہاں تک کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جاؤں، مجھ سے زیادہ محبت اس کو ہو۔ کس کے مقابلے میں؟ من والدہ، اپنے باپ سے زیادہ، وولدہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ جتنے بھی اشخاص ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جلاء الافہام میں فرماتے ہیں، محبت تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو والد سے محبت ہوتی ہے تعظیم کے اعتبار سے، کہ باپ کی تعظیم ہوتی ہے، احسانات ہوتے ہیں، اور بچپن ہی سے بچہ باپ سے محبت اور خوف اور تعظیم کے ساتھ جیتا آتا ہے۔ ایک تو باپ سے محبت ہوتی ہے لیکن اس میں تعظیم کی شان ہے۔ ایک اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس میں لطف اور نرمی اور شفقت کی شان ہے۔ اور تیسری محبت لوگوں سے ہوتی ہے، یا تو کسی میں کوئی خوبی دیکھ کے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، یا اس شخص کا احسان ہوتا ہے، اس احسان کی وجہ سے انسان کو اس سے محبت اور قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان تینوں محبتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب کرنا ایمان کے لیے لازم ہے۔ اسی لیے اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری میں جو بخاری کی شرح کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لایا کا مطلب یہ ہے کہ کامل ایمان آدمی کا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پہ غالب نہ ہو جائے۔ اور اس ایمان کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے عاری ہو، یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ ایک انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہو اور آپ سے محبت نہیں کرتا؟ اسی لیے ہمارے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک یہ ضروری ہے۔ اگر ایک انسان اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہے تو ہمارے نزدیک ضروری ہے کہ تمام رشتوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، چاہے بڑے سے بڑا احسان کرنے والا ہو، بڑے سے بڑا قریبی رشتہ دار ہو, سب پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک کہ غالب نہیں کرتا ہے وہ ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا ہے. امام البخاری نے اپنی صحیح میں وہ حدیث ذکر کی جس سے میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا کی ہے. لیکن محبت بعض اوقات افراد سے بڑھ کر اشیاء تک بھی جاتی ہے. آدمی کو لوگ محبوب ہوتے ہیں لیکن مال بھی محبوب ہوتا ہے, چیزیں محبوب ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے سلسلے میں ان چیزوں کو بھی شامل کر لیا کہ آدمی کی محبت میں دوسری جو چیزیں مال و دولت اور اسباب جو کچھ ہیں ان سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے, آپ فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. کتاب الایمان میں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں سے زیادہ, اس کے مال و اسباب سے زیادہ اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. مال و دولت, گھر بار, پیسہ, روپیہ, ساری ملکیت جو اس کی ہے جس سے اس کو انسان کو محبت ہوتی ہے, گن گن کر تجوری میں رکھتا ہے, ہونے پر دل میں ملال اور افسوس محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کم ہوا ہے. ان تمام چیزوں کی محبت جن کے کھونے پر انسان کو غم ہوتا ہے, جن کے پانے سے انسان کو خوشی ہوتی ہے, ان تمام خوشیوں پر, ان تمام محبتوں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک کہ غالب نہیں کرتا ہے آدمی کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے, اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارا موقف ہے اور اس کی یہ دلیل ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں یہ محبت نہیں کرتے ہیں تو یہ بات ہر آدمی کو حق ہے جو چاہے کہے, لیکن صحیح بات تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی دعووں اور نعروں اور کچھ رسمیات کے کر لینے سے ثابت نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی دعووں سے ثابت نہیں ہوتی ہے اور اللہ کے نزدیک صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک انسان محبت کے کچھ مراسم ادا کر کے یہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا, بلکہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک انسان کیا بس دل میں نبی کی محبت رکھے, کیا اس کے لیے کافی ہے؟ یا اس محبت کے بعد, اس محبت کے ساتھ اس کو کچھ اور چیزیں بھی کرنی پڑتی ہیں؟ اس محبت کے کیا تقاضے ہیں, کیا چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں؟ کیا چیزیں ہیں, کیا باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کے لیے کرنا ضروری ہے؟ آئیے اختصار کے ساتھ اس میں سے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز, 10 باتیں میں ذکر کروں گا, ان کو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کے لیے, ویسے تو 10 باتیں نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس وقت کی قلت ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے لیے رہنما مان لے اور اللہ کا نبی تسلیم کر لے اس کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں جن کے پورا کیے بغیر اس کا دین کامل نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ 10 باتیں میں بنیادی باتوں کے طور پر ذکر کر رہا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھیے 10 ہی باتیں بتائیں, نبی کے اور بھی حق ہیں. بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے حق ہیں کہ ہمارے لیے ان کی ادائیگی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کا لحاظ ایک مسلمان کو جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور حوض کوثر سے پینا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ باتوں کا وہ لحاظ رکھے. سب سے پہلی چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنا شک سے بچتے ہوئے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا. ایمان والے تو دراصل وہی لوگ ہیں, انما المؤمنون دراصل ایمان والے تو وہی ہیں, الذین آمنوا باللہ ورسولہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے, ثم لم يرتابوا پھر اس کے بعد شک میں ریب میں مبتلا نہیں. ایسا ایمان جو شک سے اور کسی قسم کی ذہنی الجھن سے پاک ہو, تذبذب اس میں نہ ہو, آگے پیچھے آدمی نہیں ہو رہا ہو, کبھی سائنس کی وجہ سے, کبھی تجربے کی وجہ سے, کبھی اکثریت کے کچھ کہنے کی وجہ سے, کبھی مشاہدے کے خلاف نبی کی بات ہو, کسی قسم کا کوئی شک اپنے دل میں محسوس نہ کرے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو آپ پر ایمان لانے کا اور آپ سے محبت رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان فوری طور پر اس پر ایمان لے آئے اور اس میں کسی قسم کی کوئی الجھن اور کوئی شک محسوس نہ کرے. قرآن کریم میں سورہ الحجرات میں بات اللہ نے کہی کہ مومن تو دراصل وہی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے پھر اس کے بعد انہوں نے شک نہیں کیا. معلوم ہوا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی ابتدا میں تو ایمان لے آئے لیکن بعد میں کچھ باتیں اس کے سامنے ایسی آ جائیں جو اللہ کی طرف سے آزمائش, شیطان کی طرف سے اس کے لیے وسوسوں کی صورت میں اس کے سامنے آ جائے اور پھر وہ ایمان لا کر بھی فتنے میں پڑ جائے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے, ایمان سے محروم ہو جائے. نبی پر ایمان لانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا پہلا اور سب سے ضروری لازمی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر ایمان لے آئے. یہ نہیں کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا, یہ نہیں کہ کچھ تسلیم کر لیا لیکن کچھ کے لیے انتظار میں دیکھیں گے, چیک کریں گے بات صحیح ہے کہ نہیں ہے, دیکھیں گے سائنس سے معلوم کریں گے. بلکہ ایمان چاہے آدمی کتنا ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو, چاہے آدمی کتنا ہی زیادہ دنیا کا علم رکھتا ہو, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سارے علوم پر, ساری معلومات پر, سارے تمام تجربات پر, بڑے سے بڑے کی بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو تسلیم کر کے اس پر ایمان دے. ایسے آدمی کے لیے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور آپ پر ایمان لایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ خوشخبری دی ہے. ایک حدیث میں جس کو امام احمد ابن حبان اور حاکم نے اپنے المستدرک میں روایت کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, طوبی لمن رآنی وآمن بی مرة, خوشخبری ہے اس کے لیے جو مجھ پر ایمان لے آیا لیکن مجھ کو دیکھا نہیں ایک مرتبہ, مجھ کو دیکھا ایک مرتبہ. طوبی خوشخبری ہے اس کے لیے جو مجھ پر ایمان لے آیا, مجھ کو دیکھا مجھ پر ایمان لے آیا ایک مرتبہ, اس کے لیے خوشخبری ہے. وطوبى لمن لم يرني وآمن بي 7 مرات, اور وہ جس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان لے آئے, یہ ایمان کے لیے بہت ہی اونچی بات ہے. اس لیے ایک انسان کے لیے پہلی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ سے محبت رکھنے کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ آپ کی ہر خبر کو تسلیم کرے, شک میں نہ پڑے. نمبر 2, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اپنے دل میں رکھے, آپ کا مرتبہ پہچانے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار, سارے بنی آدم کے سردار, معراج کی رات میں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا قلب میں ہونا ضروری ہے. آپ کی بات کی تعظیم اور اسی طرح سے آپ کی شخصیت کی تعظیم دونوں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو خوشخبری دینے والا اور لوگوں کو خبردار کر دینے والا, ڈراوا سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ, خطاب ایمان والوں کی طرف ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ تم اللہ اور ایمان, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. وتعزروه, اور تاکہ تم اس رسول کی مدد کرو, اس کی مدافعت کرو, اس کے خلاف بولنے والے, اس رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے, تم ان سے اس رسول کی مدافعت کرو, بچاؤ کرو, اس کی نصرت کرو. وتعزروه وتوقروه, اور تاکہ تم خود اس رسول کی تعظیم کرو, توقیر کرو. وتعزروه وتوقروه, اس رسول کو بھیجا گیا, کیوں بھیجا گیا؟ اس رسول کو دین دے کر بھیجا گیا تاکہ اس رسول کی شان لوگوں میں معلوم ہو، تاکہ اس رسول کو لوگ اپنے لیے نمونہ و اسوہ بنائیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کامل انسان کیسا ہوتا ہے، اور جو کامل انسان کی تعظیم نہ کرے اس کی انسانیت ہمش ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ اے ایمان والو تم اس رسول کی مداقعت کرو، نصرت کرو، اور وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وَتُوَقِّرُوهُ، توقیر تم کرو، تعظیم تم کرو، وَتُصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تاکہ تم صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ آپ دیکھیں اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان ہے، اور بعد میں جب ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تعظیم رسول کو پہلے رکھا اور تسبیح کو بعد میں رکھا۔ جو رسول کو نہ پہچانے بتائیے اللہ کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہ کرے وہ اللہ کی بڑائی کیسے جان سکتا ہے؟ اللہ کی صفات کا علم، اللہ کی بڑائی کا علم، اللہ کی حمد و ثنا کا علم، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا علم دینے والے، امت کو، انسانیت کو سمجھانے اور سکھانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی صحیح معرفت، الرحمن فاسأل بھی خبیرہ، رحمان اس کے بارے میں خبردار سے پوچھ، جاننے والے سے پوچھ، اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے اور یہاں وہاں کی باتوں سے اللہ کی معرفت کی طرف جانے والا انسان اللہ کے بارے میں غلط اور باطل عقائد پر قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو پہلے بیان کیا اور اخیرا بیان کیا وَتُصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح شام، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرو تمام عیوب و نقائص سے۔ یہ سورہ الفتح کی آیت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا منع کر دیا جس میں غلط لوگوں کو غلط طریقہ استعمال کرنے کا موقع مل جائے۔ یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب صحابہ کہتے تھے راعینا، ہماری طرف دھیان دے، متوجہ ہوں، یہود بگاڑ کے کہتے تھے راعینا، یعنی ہمارے چرواہے، راعی کے معنی چرواہے کے آتے ہیں، ایک اچھے لفظ کو بگاڑ کر اس کا تلفظ بگاڑ کے یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بھڑاس نکالتے تھے، جس کو جو مل جاتا ہے وہی کرتا ہے، موقع چھوڑتا نہیں ہے دل کی بھڑاس نکالنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جائز لفظ اس سے بھی منع کر دیا اور ایسے لفظ کو اختیار کرنے کے لیے کہا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کا کوئی ممکن پہلو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 104 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، ایمان والو راعینا نہ کہا کرو، راعینا یعنی ہماری طرف دھیان دیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا تاکہ باطل والوں کو باطل کا راستہ نہ مل جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ یوں کہو انظرنا، اس میں زیادہ ادب ہے اور اس میں موقع دوسرے کے لیے نہیں ہے، واسمعوا اور سنو، رسول کی بات کو دھیان سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کافروں کے لیے خصوصاً عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا موقع ڈھونڈنے والوں کا موقع ختم کیا اور ایمان والوں کو رسول کا ادب سکھایا۔ اس لیے لازم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، آپ سے محبت رکھنے والا، محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ بھول جائے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں محبت میں بعض اوقات حد آگے بڑھ جاتی ہے اور انسان تعظیم چھوڑ دیتا ہے، بعض محبتیں تعظیم سے ہٹ کے بھی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کی تعظیم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تعظیم کس کو کہتے ہیں؟ رسپیکٹ دینے کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا مقام پہچانے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اونچی آواز کر کے نبی سے بات کرنے اور آپ کی موجودگی میں آپ کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا کرنے سے منع کر دیا، اور یہ گناہ، یہ بات اتنی زیادہ سنگین قرار پائی کہ انسان کی نیکیت سے برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول، اور اپنی باتوں میں ایسا جہر پیدا نہ کرو, اونچی اونچی آواز سے نبی سے بات نہ کرو, کجہر بعضکم لبعض, جیسا تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں آواز کو اونچا کر کے بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو, تم کو اس کا شعور بھی نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آپ کی مجلس میں, آپ کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات کرنا اتنا سخت ہے, آپ کی آواز پر آواز بڑھا کر بات کرنا اتنا زیادہ سخت کہ آدمی کے اعمال برباد ہو جائیں. آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعظیم ہے. تو دوسری چیز یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ محبت تقاضا کرتی ہے تعظیم کا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے. ہاں تعظیم کے قواعد ہیں, تعظیم ویسی نہیں جیسے اجمیوں کا طریقہ ہے, تعظیم ویسے جیسے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے تھے. اس لیے کہ نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک ایک ایمان والے کا ہو, یہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا. صحابہ کی زندگی دیکھیں, خصوصاً جو اکابر صحابہ ہیں ان کی زندگی اگر آدمی دیکھے تو اس کو معلوم ہوگا کہ نبی کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے. تیسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کو تسلیم کرے اور اپنی زندگی میں ممکن حد تک اس کو نافذ کرے. صرف دل سے مان لینا کافی نہیں بلکہ عملاً جو حکم نبی نے دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت کا تقاضا ہے بلکہ ایمان کے لیے بھی ضروری ہے, ایمان کا تقاضا ہے. ایمان پر سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے اگر نبی کی طاعت, نبی کی فرما برداری انسان کی زندگی میں مطلق نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے, اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. تو معلوم ہوا کہ ایمان والا ہونا انسان کو فرما بردار بنانا ضروری ہے, فرما بردار بنا دیتا ہے اگر ایمان صحیح ہے. جس قدر ایمان میں کمزوری ہوتی ہے اس قدر ایمان کے ساتھ ساتھ فرما برداری میں بھی کمزوری آ جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نافذ کرے جتنا ممکن ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ایسی نہ ہو جو آپ کا حکم ہو اور ہم سے نہ ہو, جس کے ہم مکلف ہو, جس کا خطاب ہماری طرف ہو, جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو, ایسا کوئی خطاب نبی کا نہ ہو جس پر ہم عمل نہ کریں. اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو, ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اللہ کی فرما برداری کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو, اور ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. آدمی کیسے برباد کرتا ہے, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نیکی کرنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے بدعات پر اپنے عمل کی بنیاد رکھنا یا کسی حکم کا انکار کر دینا, ان تمام چیزوں سے ایک انسان اپنے پچھلے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے یا بعض اعمال کو برباد کرتا ہے. اور یہ تو واضح بات ہے, معلوم چیز ہے کہ بدعت جس عمل میں شریک ہو جاتی ہے اس عمل کو برباد کر دیتی ہے, ریا جس عمل میں شریک ہو جاتا ہے اس عمل کو برباد کر دیتا ہے. ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال کی حفاظت کرے ایمان کی جیسے حفاظت کرتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں صحابہ میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جہاں فرائض کی تعمیل میں اہتمام کرتے تھے وہیں پر جو احکام فرض ہیں جو لازم ہیں ان میں بھی اہتمام رکھتے تھے, اور جو نوافل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ دینے کی وجہ سے زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی نیت ان کی ہوتی تھی. مثال کے طور پر ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوصانی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث, میرے حبیب نے مجھ کو تین باتوں کی تاکید کی ہے, تین باتوں کی وصیت کی ہے. لن ادعہن ما عشت, جب تک جیتا رہوں گا ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. جب تک زندگی باقی رہے گی, جان میں جان ہے, تب تک کہ میں ان پر عمل کرتا رہوں گا. بصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر, ہر مہینے کے تین روزے, ہر مہینے کے تین روزے کبھی نہیں چھوڑوں گا. وصلاۃ الضحا, اور ضحا کی نماز جو 9-10 بجے کے آس پاس پڑھی جاتی ہے صبح کے وقت میں. وبأن لا انام حتى اوتر, اور سونے سے پہلے یعنی وتر پڑھنے سے پہلے نہیں سوؤں گا. ان تین باتوں کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کی ہے, میرے حبیب نے مجھ کو تاکید کی ہے. جب تک زندہ رہوں گا کبھی ان کو نہیں چھوڑوں گا, ہمیشہ اس پر عمل کروں گا. صحابہ کی محبت طاعت لاتی تھی, ہماری محبت اکثر اوقات طاعت سے آزادی لاتی ہے. ہم دوسری قوموں کی مشابہت میں وہ سب کچھ کرتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں کے لیے, وہ اپنے محبوب کے لیے کرتے ہیں. ہمارے لیے ضروری یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم کو محبت ہے تو آپ کے طریقے سے, آپ کی سنت سے بھی ہم کو ویسی محبت ہو. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اس کا طریقہ بھی وہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات سے ملا ہوا. یہ محبت ہے, اور ایسا طریقہ ہے جس سے محبت کی جاتی ہے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. چوتھی چیز نبی سے محبت کے لیے یہ بھی ضروری ہے اور لوازمات میں سے اور تقاضوں میں سے ہے کہ جو بات نبی نے دی ہے اس کو مانے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے منع کیا ہے اس سے بھی بچے. چاہے وہ چیز خواہشات کتنا بھی اس کا تقاضا کر رہے ہوں, چاہے وہ چیز عقل کے مطابق لگتی ہو, لیکن جب ہمارے نبی نے منع کر دیا ہے نہیں تو نہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات سے منع کر دیا ہے تو چاہے اس میں کتنا بڑا فائدہ ہو, چاہے عقل کتنی تقاضا کر رہی ہو کہ بالکل صحیح بات ہے, کیا مسئلہ ہے, چاہے سارا سماج مل کے اس کو کر رہا ہو, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے تو اس سے رکنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما آتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. وما آتاکم رسول, جو کچھ رسول تم کو دیں, چاہے وہ چیز ہو یا شریعت کا کوئی عمل ہو, حکم ہو یا طریقہ, وما آتاکم رسول فخذوه, جو کچھ یہ رسول تم کو دیں لے لو, وما نهاکم عنه فانتهوا, اور جس سے تم کو روک دے منع کر دے, فانتهوا, رک جاؤ, اس سے باز آ جاؤ, اس کو چھوڑ دو, چاہے وہ کوئی چیز ہو یا وہ کوئی عمل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کر دیں اس سے رک جانا لازم ہوتا ہے. اگر نہیں کرتا ہے, نہیں مانتا ہے, وہ عمل کر گزرتا ہے تو اللہ کے نزدیک گناہگار ہوتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے, کر لیا کر لیا, نہیں بچے نہیں بچے, بچے تو بچ گئے, ایسا نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو, یعنی اس معاملے کی سنگینی کو بتایا گیا ہے. ان اللہ شدید العقاب, یعنی اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی, رسول کے حکم کو نہیں مانا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کیا, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے. اللہ وہ ہے جو بڑی سخت پکڑ کرتا ہے. اللہ نے سخت پکڑ کی دھمکی دی یہاں پر, ڈرایا اس سے تاکہ انسان اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھے, اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی میں چیز ہم کو ملتی ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا, اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جس کو امام البخاری نے مغازی میں روایت کیا ہے کہ اصابتنا مجاعت یوم خیبر, خیبر کے دن بہت بھوک ہم کو لگی ہوئی تھی. جنگ کا دن ہے, خیبر فتح ہوا ہے, صحابہ بہت بھوکے ہیں, بہت بھوکے ہیں. اصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها, ہم کو کچھ گدھے مل گئے اور قریا سے باہر تھے, ہم نے ان کو لیا, پکڑا اور ان کو پکا دیا. یعنی کھانے کے لیے بھوک لگی, کیا کریں گے, اب فتح ہو چکا ہے, سب معاملہ ختم, اب اس کو پکا کے کھائیں گے, بھوک اپنی مٹائیں گے. فطبخنا منها, ہم نے اس میں سے کچھ پکڑے اور ان کو ذبح کر کے پکا لیا کھانے کے لیے. فنادى منادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا ہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پکارنے والے کی پکار ہم کو سنائی تھی. ایک پکارنے والا پکار رہا تھا کہ الا ان اللہ ورسولہ ينهيانکم عنها, خبردار خبردار, کیونکہ خبر پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی طرف سے حکم آ گیا ہے, الا خبردار ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عنہا, اللہ اور اس کے رسول ان سے ہم کو منع کرتے ہیں, یعنی ان گدھوں کے گوشت کھانے سے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, اور نہ صرف آپ نے بلکہ اللہ نے منع کیا ہے, اللہ نے رسول کے ذریعے منع کیا ہے. فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ, اس لیے کہ رجس ہے, گندا ہے, ناپاک ہے, من عمل الشیطان, شیطان کا عمل ہے, شیطانی عمل ہے کہ یہ پکا کے کھائیں. فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا, صحابی کہتے ہیں کہ صحابہ نے جب اس بات کو سنا تو ہانڈیاں پکی ہوئی آگ پر ہانڈیاں پک رہی تھی اور کھول رہی تھی, اس میں کھانا تیاری کے قریب تھا, بالکل کھول رہا تھا, سالن بن رہا تھا, کھانا بن رہا تھا, لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ حکم صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنا تو انہوں نے اپنی ان ہانڈیوں کو الٹ دیا, یعنی جو کچھ پکایا تھا جب نبی کا حکم آ چکا ہے تو پھر چاہے بھوک لگی ہے, چاہے دل کتنا ہی اس کا تقاضا کیوں نہ کر رہا ہو, چاہے دل چاہ رہا ہو کہ اب تو کہنا تھا, اب کیوں عین وقت میں اس وقت میں کیوں نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا, آپ نے منع کر دیا, تو چاہے پکا ہوا ہو کل سے چھوڑ دیں گے, نہیں, پکا ہوا ہے اس کو کیسے ضائع کریں, نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا, صحابہ نے وہ ہانڈیا کیا کر دی, الٹ دی. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, منع کر دیا, چاہے جی کتنا ہی اس کا تقاضا کر رہا ہو, نبی کا حکم آ گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز پر غالب ہونا چاہیے, من اہلہ و مالہ والناس اجمعین, اہل و عیال سے اور مال سے جو کچھ اس کے پاس ہے سب سے زیادہ پیارا نبی ہونا چاہیے. اسی لیے صحابہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے جیسی آپ نے سکھائی تھی, جیسے اللہ کو چاہیے, ان کی زندگی میں یہ چیز دیکھنے ملتی ہے. مثال کے طور پر آپ کئی مثالیں دیکھ سکتے ہیں, جس میں شراب کی ایک مثال میں اشارہ کر رہا ہوں کہ شراب کا جب حکم آ گیا تو لوگ شراب پی رہے تھے, اور یہی انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پلا رہا تھا, ابو طلحہ نے کہا جاؤ باہر دیکھو کوئی چلا رہا ہے, جا کے دیکھا تو معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے. وہی جو لوگوں کی میزبانی کر رہے ہیں, انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس کو بہا دو, اور مدینہ کی گلیوں میں, مدینہ کے کناروں میں, راستوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حکم آنے کے بعد شراب بہائی گئی, جو سنبھال کے رکھی جاتی تھی سالوں سال تاکہ اور زیادہ اس میں نشہ پیدا ہو, اس کو کہاں پھینکا گیا, مدینہ کی گلیوں میں اس کو پھینکا گیا. کیوں؟ اب نبی نے منع کر دیا تو اس کی قیمت ختم ہو گئی, بہت محبوب تھی, فخر کے لائق چیز تھی, مہمانی کے لیے بہترین چیز تھی, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے منع کر دیا, اب یہ راستے پر پھینک دینے لائق ہوگی, گھر میں رکھنے لائق نہیں. یہ بات ہے, یہ توقین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی میں ساری خرافات ہوں, نبی کی نافرمانی ہو, اور زبان سے محبت کے اشعار ابھر رہا ہو انسان, بتائیے یہ کون سی محبت ہے؟ صرف زبانی دعوے کوئی بھی قبول نہیں کرتا ہے, بتائیے وہ جو دلوں کا حال جانتا ہے اس کے سامنے ہم صرف زبان سے کہیں اور اپنی زندگی سے اس کا ثبوت پیش نہ کریں, اب بتائیے اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوگا اس محبت سے جس میں تعمیل نہ ہو. پانچویں چیز محبت کے لوازمات میں سے اور تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے. زندگی میں جتنی عبادات ہیں اور معاشرتی امور ہیں, جو بھی باتیں ہیں, اپنی زندگی میں رہنما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے, بلکہ اللہ سے محبت کی شرط ہے کہ محبت کرتے ہو ثبوت دو, تمہاری زندگی میں یہ چیز آنی چاہیے. اسی لیے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے نبی آپ کہیے ان کنتم تحبون اللہ, لوگوں سے کہیے, یہود و نصارہ بہت محبت کا دعویٰ کرتے تھے, نحن ابناء اللہ و احباؤہ, اور نصارہ تو روحانی ایجاد کر لی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت میں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اگر تمہارا دعویٰ صحیح ہے, فاتبعونی تو میری اتباع کرو, عقیدہ و عمل ہر چیز میں میری اتباع کرو, میرے پیچھے آؤ, میرے پیچھے چلو. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ تمہارا ہے تو ثبوت پیش کرنا پڑے گا. فاتبعونی میری اتباع کرو, یحببکم اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا. اللہ غفور رحیم, اللہ تو ہے ہی مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا. لیکن مغفرت اور رحم کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ مغفرت اور رحم کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ محبت کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ محبت کا وعدہ, مغفرت کا وعدہ, رحم کا وعدہ اس کے لیے ہے جس کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہو. فاتبعونی, اگر محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو. تو یہاں پر یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ سے محبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزادی کی بجائے پابندی کو اپنا شعار بنائے. محبت میں آدمی آزاد ہو جاتا ہے, جو چاہے کرے. اسلام یہی سکھاتا ہے, اللہ سے محبت ہے آزاد نہیں, آپ پابند ہونا پڑے گا. کس کا پابند ہونا پڑے گا؟ سماج کا, رسم و رواج کا, اپنی خواہشات کا, کس کا, دوسری قوموں کا؟ نہیں, پابند ہونا پڑے گا اس کی سنت کا جو اللہ کے محبوب ہے, جس سے اللہ کو محبت ہے, جس نے اللہ سے محبت کرنا سکھایا, جس نے اللہ کی محبت کا راستہ بتلایا. اللہ کی محبت کو پانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا پڑے گا. یہ ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے, ایک ہی راستہ ہے. اس راستے پر چل کر ہی انسان اللہ کا محبوب بن سکتا ہے, اس راستے پر چل کے ہی انسان جنتی بن سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنے کامل پیمانے پر تھی, کامل محبت, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کیا کمال ان کی زندگی میں تھا. نبی کو دیکھا جیسے نبی نے کیا صحابہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ, اس لیے میں یہ ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ عقیدے کا بھی اس سے تعلق ہے, اتباع اور عقیدہ دونوں اس میں آتا ہے. بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے. اذ خلع علیہ فوضعهما عن یسارہ, آپ نے نماز ہی کی حالت میں اپنی نعلین جوتیاں اتار دی اور اپنی بائیں طرف لیفٹ میں رکھ دی. آپ امام ہیں, صحابہ مقتدی ہیں. فلما راى ذلك القوم القوا نعاله, جب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیاں اتار دی, لوگوں نے بھی نماز ہی کی حالت میں یہ دیکھتے ہی کہ نبی نے کچھ عمل نماز میں کیا ہے, جنہوں نے جوتیاں پہنی تھی انہوں نے بھی اپنی جوتیاں اتار دی. فلما قضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلاته, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی, سلام پھیرا, نماز ہو گئی, قال ما حملكم على القاء نعالكم, آپ نے پوچھا تم نے اپنی جوتیاں کیوں اتار دی, کیا بات ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی جوتیاں اتار دی. قالوا رايناك القيتنا عليك فالقينا نعالنا, صحابہ کا صاف جواب کیا ہے؟ کہا ہم نے آپ کو دیکھا, آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی, ہم نے بھی اپنی جوتیاں اتار دی, ہم نے آپ کو کچھ کرتے دیکھا ہم بھی وہی کریں گے. صحابہ کا عام مزاج تھا. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہم نے کیا, یہ طریقہ صحابہ کا تھا. آج پچاسوں اس کے لیے برج پار کرنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے نبی کی سنت ہے, لیکن یہ لیکن آدمی کو نبی کی سنت سے محرومی ہی کی طرف لے جاتا ہے. ہم نے دیکھا آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی, ہم نے بھی اپنی جوتیاں اتار دی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان جبریل اتانی, جبریل میرے پاس آئے, فاخبرنی, اور مجھ کو یہ خبر دی, ان فیہما قدرا او ادن فالقیتہما, جبریل میرے پاس آئے اور مجھ کو اس بات کی خبر دی کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے گندگی ہے, آپ کی جوتیوں کے نیچے قدرن او ادن گندگی ہے تو میں نے فوراً جوتیاں فالقیت ہما, یہ زیادتی ابو داؤد کی روایت میں نہیں ہے, یہ مسند احمد کی روایت میں, فالقیت ہما تو میں نے بھی جوتیوں کو اتار دیا. تو اسے معلوم ہوا کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور عمل کرتے تھے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اپنے لیے عملی رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے, کسی اور کو دیکھ کے نہیں جیے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائے, ماڈل بنائے. چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے اور آپ کے تقاضے کے طور پر یہ ضروری ہے کہ نہ صرف اپنی ذات تک اس سنت کو اور آپ کی تعلیمات کو محدود رکھے بلکہ جہاں تک اس کا دائرہ وسیع ہو, جہاں تک اس کے لیے استطاعت کے اعتبار سے ممکن ہو, وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں. اور مزید اس میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سبب اور دائیہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور آپ کی دعا میں شامل ہو جاتا ہے, آپ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نبر اللہ مرآن سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره. اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے, نبر اللہ مرآن خوش رکھے اللہ تعالیٰ اس کو, اس کے چہرے پر تر و تازگی اللہ رکھے, اس کو خوشی عطا فرمائے, اتنا خوش کہ چہرہ خوش ہو جائے, دل کے ساتھ ساتھ چہرے پر خوشی کے اثرات آ جائے. نبر اللہ مرآن اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے. کون ہے یہ؟ من سمع منا حدیثا, جو ہم سے کوئی حدیث سن لے, فحفظہ تو اس کے بعد سن کر اس کو محفوظ بھی کر لے, اس کو محفوظ رکھے, حتی یبلغہ غیرہ یہاں تک کہ کسی اور تک اس کو پہنچا دے. فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ, اس لیے کہ بہت ساری حکمت کی بات, سمجھ بوجھ کی بات لے کر جانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی اور تک اس کو پہنچاتے ہیں تو وہ آدمی زیادہ اس کا گہرائی سے سمجھنے والا ہوتا ہے. وَرُبَّ حَامِلِ فِقْحٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ, اور بہت سارے حکمت کی بات, فقہ کی بات کو لے جانے والے اس کے حامل خود گہری سمجھ رکھنے والے نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے دوسروں تک پہنچانے والے کما حقہ محفوظ رکھ کے پہنچانے والے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی چاہت یہ تھی کہ آپ کی دعوت لوگوں تک پہنچے, آپ کی اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے وہ آپ کی تعلیمات کو جہاں تک اس کی طاقت ہو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. دیکھیں محبت کا تقاضا ہے, جب معلوم ہو جائے کہ جس سے محبت ہے ان کو یہ پسند ہے, بتائیے کیا محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ محبوب کی محبوب کو پورا کیا جائے؟ جس سے ہم کو محبت ہے ان کو جو پسند ہے اگر وہ معلوم ہو جائے فوراً آدمی وہ کرتا ہے, دنیاوی اعتبار سے کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا تھی؟ کہ آپ کا دین عام ہو جائے, یہی تو وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ قبائل میں جاتے اور لوگوں کے پتھر اور تانے کھاتے, لوگوں کی بدسلوکی برداشت کر لیتے اور ان کے لیے بدعا کی بجائے دعا کرتے. آپ کی تعلیم عام ہو جائے, ہر انسان تک اللہ کا دین پہنچ جائے, یہ تمنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اتنی زیادہ شدت کے ساتھ تھی کہ بعض اوقات اللہ کو آپ کو منع کیا, آپ اپنے آپ کو قتل کر دیں گے لوگوں کی وجہ سے, آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں گے دوسروں کے غم. اس غم کے لیے اس میں ایک مومن بندہ, ایک دیندار مسلمان اس میں شریک ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کے طور پر آپ کی تعلیمات کو عام کریں. جو حدیث میں نے ذکر کی اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ساتویں بات اس سلسلے میں محبت کے تقاضوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے, آپ کا جب بھی تذکرہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آدمی صلات بھیجے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاحزاب میں, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یہ جب بھی لفظ آتا ہے فوراً لوگ درود پڑھنے لگتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ پڑھتے ہی پڑھ جائے, ہاں جب تذکرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تب پڑھنا ہے. ان اللہ وملائکته, اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ملائکہ, یصلون علی النبی, اس نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں, درود جس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے, درود بھیجتے ہیں صلات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوا علیہ, اس نبی پر تم بھی صلات بھیجو, درود پڑھو, وسلموا تسلیما, اور سلام بھیجو خوب خوب. تسلیما تاکید اور زیادتی کے اعتبار سے, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اس رسول پر صلات اور سلام تم بھی اے ایمان والو خوب خوب بھیجو. تو یہ قرآن کریم اللہ کا حکم ہے ایمان والوں کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے جو مشقتیں برداشت کی ہیں دعوت کی راہ میں, اور اس دین کے غلبے کے لیے, اور اس دین کی اشاعت کے لیے, اور جو دین اور جو شریعت ہمارے لیے کما حق کا ہو جیسے اللہ نے آپ پر نازل کیا, جو کا تو ہم تک پہنچا دیا, اس میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آپ کو پیش آئیں ان پر صبر کیا اور اللہ سے اجر کی امید میں کرتے رہے, اللہ کی محبت میں اور امت کی شفقت کے طور پر آپ نے جو کچھ تعلیمات دی, اس کا حق یہ ہے کہ جب بھی آپ کا نام آئے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ ایک انسان کے دل میں کیفیت پیدا ہو کہ اللہ تو ہی نازل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ. ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم کچھ کہہ سکیں, بلکہ اللہ سے خود دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اللہ کی طرف سے نازل. تو یہ جو چیز ہے یہ ساتویں بات ہے جو محبت کے تقاضوں میں سے, کہ جب بھی تذکرہ آئے اللہ, اب دیکھیں کتنے اشعار ہوتے ہیں اس میں درود نہیں ہوتا ہے, بار بار نام آ رہا ہے. ایک آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی تذکرہ آئے آپ پر درود پڑے, آپ پر صلات بھیجے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جس کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں, اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ. ساتویں بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے ہے وہ یہ کہ آپ کا جب بھی نام آئے آپ پر درود اور آپ پر صلات بھیجا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ, لوگوں میں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں. اس حدیث کو امام الترمذی نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے اعتبار سے ایک بہترین چیز یہ ہے, اور سبب اس کا یہ ہے کہ ایک انسان جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرے گا, دوسروں کے سامنے اس کو پیش کرے گا, اتنا زیادہ اس کی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نکلے گا. آج آپ دیکھیں کہ کون ہے جو بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اہل حدیث کے بارے میں جو غلطی ہے اس سلسلے میں کہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں رکھتے ہیں, سلام نہیں پڑھتے ہیں. آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات, آپ پر صلات اور آپ پر سلام کون زیادہ پڑھتا ہے, یہ تو کوئی گن نہیں سکتا ہے, معلوم بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ایک ظاہر چیز یہ ہے کہ جتنے انسان, جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہی اپنے لیے شعار بنائے ہوئے ہوں, اور جن کے دین کا مقصد یہی ہو, اور جن کا مطالعہ ان کی اصول کی کتابیں, بنیادی کتابیں, چاہے عقیدہ ہو یا عبادات ہو یا معاشرت ہو یا جو بھی پہلو ہو, دین کا جو بھی شعبہ ہو, جو ہر شعبے کے اعتبار سے اپنی زندگی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے استدلال کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سناتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, اس سے احتجاج کرتے ہیں, آپ بتائیے بار بار ان کی زبان سے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں نکلتا ہے؟ جب بھی تذکرہ آتا ہے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مصداق آپ سوچیں کون لوگ ہیں. اول الناس بی یوم القیامت, قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قربت والے وہ لوگ ہوں گے, اکثرهم علی صلاۃ, جو مجھ پر بہت زیادہ درود پڑھنے والے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ, بخیل کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے لیکن اس کے باوجود وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اس حدیث کو بھی امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے. تو یہ ساتویں بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار اور اس کے مقتضا, اس کی تقاضے کے طور پر یہ بھی ہے کہ جب بھی اذان ہو, آدمی اذان سنے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اذان کے بعد درود پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرے, اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کی تاکید کی ہے. آپ فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن, جب تم مؤذن کو سنو یعنی مؤذن کی اذان سنو, فقولوا مثل ما يقول, تو ویسے ہی کہتے رہو جیسے وہ کہتا ہے, اس کے کلمات کو دہراؤ. ثم صلوا علی, پھر مجھ پر صلات بھیجو, درود پڑھو. فانه من صلى علی صلاه, اس لیے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے, صلی اللہ علیہ بها عشرا, اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے, اس پر صلات حاصل کرتا ہے. ثم صلوا الله لي الوسيله, پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو. فانها منزلۃ فی الجنہ, اس لیے کہ وسیلہ جنت کی منزلوں میں سے, جنت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے. وسیلہ کیا ہے؟ جنت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ, یہ ایک مرتبہ, یہ ایک درجہ, یہ ایک منزلہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی کے لائق ہے, ایک ہی کو موقع ملنے والا ہے اس مرتبے کا. وارجو ان اکون انا ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں, تمنا کرتا ہوں کہ یہ میں ہی ہوں. فمن سألني الوسيلة حلت له الشفاعة, جو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے, اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت, میری سفارش حلال ہو جائے گی. اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر اذان کے بعد درود پڑھا جائے اور اس کے بعد آپ کے لیے وسیلہ طلب کیا جائے. اذان سے پہلے درود کا کہیں ذکر ہم کو قرآن و سنت میں نہیں ملتا ہے. آپ دیکھیے اس حدیث کو امام مسلم نے اور اصحاب السنن میں سے ابو داؤد ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے اور امام احمد نے بھی. اس میں بتایا گیا ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھا جائے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ طلب کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کے طور پر آدمی کو چاہیے کہ اس بات کو یاد رکھے کہ ہر اذان کے بعد درود پڑھے اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ طلب کرے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ سے محبت رکھے اور ان کی تعظیم و تکریم کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی روایت میں فرمایا, وہ اہل بیتی, میرے گھر والے, میرے اہل بیت, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں اللہ کا واسطہ تم کو دیتا ہوں, یا جس کو ہم تلقین کریں کہ اللہ یاد دلاتا ہوں, اللہ کا تذکرہ تمہارے تاکیدن کہتا ہوں اللہ سے ڈراتے ہوئے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تم کو اللہ کے بارے میں خبردار کرتا ہوں, اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں. اذکرکم اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو میرے گھر والوں کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں. اس کو امام مسلم نے اور اسی طرح سے امام احمد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے بخاری مسلم کی ایک حدیث جو آپ نے عصر کے بعد بھی مغرب سے پہلے سنی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا نہ کہو, میرے صحابہ کو برا نہ کہو. فوالذی نفسی بیدی, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, ان میں سے تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے, ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ, وہ اس صحابی کے جس کو اس نے برا کہا ہے یا میرے صحابہ میں سے ہر ایک, اس نے اگر ایک مد, ایک مٹھی بھر جو بھی اگر صدقہ کیا ہے, خرچ کیا ہے, تو اس کے برابر بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا ہے اور نہ اس کے آدھے کے برابر ہو سکتا ہے. وہ مرتبہ اس کو نہیں ملے گا جو ایک صحابی نے اتنا تھوڑا خرچ کر کے پایا ہے, جو ثواب اس نے پایا ہے, جو مقام اس کا اللہ کے پاس بنا ہے, وہ نہیں پہنچ سکتا ہے, اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کا احترام اور ان کی تکریم کریں. اسی طرح سے دسویں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے, آپ کی شان میں جو گستاخی کرے ان کا جواب دے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کو عام کرنے کے لیے, آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے پوری کوشش کرے, آپ کے دین کی نصرت کرے. اللہ تعالیٰ فرمائے, الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ جو اس امی نبی کی اس رسول کی اتباع کرتے ہیں, اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو کہ ایک نبی امی ہے, الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جس کا تذکرہ وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں, یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, جو ان کو بھلائیوں کی تلقین کرتا ہے برائیوں سے منع کرتا ہے, ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, جو ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث اور بری ناپاک اور خراب چیزوں کو ان کے لیے حرام کرتا ہے, ویضع عنہم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم, اور جو بوجھ اور جو طوق ان کے گلوں میں پہلے سے چلے آتے تھے, پچھلی شریعتوں میں سخت احکام تھے, وہ ان کے گلوں سے ان کے اوپر سے اتارتا ہے, فالذین آمنوا به, تو وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے, وعزروه ونصروه, اور اس کا دفاع کریں اور اس کی مدد کریں, وعزروه ونصروه, اس کی تعظیم و توقیر کریں, اس کا دفاع کریں اور اس کی مدد کریں, واتبعوا النور الذي انزل معه, اور اس نور کی اتباع کریں جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے, اولئک هم المفلحون, تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. آپ دیکھیں کامیابی کس کے لیے کہی گئی, صرف تعظیم نہیں, شروعات کی گئی کہ وہ لوگ جو اس نبی کی اتباع کرتے ہیں. اب دیکھیں محبت کے لیے آخری نہیں آخری بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے. اس نبی کی جو کہ امی نبی ہے اور رسول ہے اللہ کا, اس کی اتباع کرتے ہیں, صرف زبانی دعوے کرتے ہیں, صرف تعظیم کا دم بھرتے ہیں, نہیں, شروعات ہی اتباع سے ہو رہی ہے کہ جو اس نبی امی کی اتباع کرتے ہیں, جس کا تذکرہ وہ اپنی کتابوں میں پاتے ہیں, تورات اور انجیل میں پاتے ہیں, یہ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے ہی سے تذکرہ چلا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا, اور یہ نبی جو حلال و حرام میں تعلیمات دیتے ہیں, اور پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں ایک شریعت صلحہ, ایک دین, ایسا دین جس میں آسانی کا پہلو غالب ہے, ایسا دین لوگوں کو سکھاتے ہیں, ایسی سنتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اپنے قول و عمل کے ذریعے سے. تو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے, فالذین آمنوا به, نمبر ایک, وعزروه ونصروه, اور جنہوں نے اس نبی کا دفاع کیا. نبی کا دفاع کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دی جا رہی ہو, نبی کی بات کو رد کیا جا رہا ہو اور کسی اور کی بات کو آگے کیا جا رہا ہو, تو نبی کی بات کی تائید کر کے اس کو ثابت کیا جائے, یہ ثابت کیا جائے کہ نہیں, یہ حدیث حق ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور اس بات پر عمل کرنا ضروری ہے. والذین آمنوا به, فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه, اور اس نبی کی مدد کی, واتبعوا النور الذي انزل معه, اور اس نور کی اتباع کی جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے, جس میں اصلاً قرآن ہے اور طبعاً سنت ہے, کہ اس قرآن کی اتباع کی, اس نور کی اتباع کی جو اللہ کی طرف سے اس نبی پر نازل ہوا ہے, اور اس قرآن کی تشریح میں, اس کی تفسیر میں قولاً وعملاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. تو جنہوں نے اس نور کی اتباع کی, جنہوں نے اس نور کی اتباع کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون, یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب بتائیے, صرف تعظیم نہیں, تعظیم کے ساتھ اطاعت, اتباع اور ایمان, یہ سب لازم ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں. اس بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے, اس میں اہل حدیث نام بہت کم آیا ہے. آپ بتائیے, جو کھڑے ہو کے بول رہا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ ہمارا موقف, وہ خود اہل حدیث ہے. اس لیے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل حدیث ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں, بلکہ ہمارے لیے اہل حدیث کا موقف کیا ہے یہ بتا دینا کافی ہے کہ یہ چیز ہمارے نزدیک ہے. اگر کوئی اس کے بعد بھی یہ سمجھتا ہو کہ اہل حدیث کے نزدیک نبی کی کوئی قدر نہیں, نعوذ باللہ, یہ اہل حدیث نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, تو وہ اس بات کو سنے, اس بات کو سمجھے کہ اہل حدیث کا کیا کہنا ہے, اور اپنی بدگمانی کو اور لا علمی کو دور کرے, تحقیق کرے اور معلوم کرے کہ اصلاً اہل حدیث کے نزدیک ہے کیا. صرف تعظیم کرنا اہل حدیث کہتے ہیں, تعظیم کرنا بھی کہتے ہیں, اسی لیے میں نے بہت پہلے اس کو ذکر کیا ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر دوسری آواز جیسے اونچی نہیں کی جا سکتی ہے, ویسے آپ کی بات پر کسی بات کو ترجیح نہیں دیا جا سکتا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ سے. اہل حدیث کا یہی موقف ہے اور ہمارے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہی ہے کہ اپنی چاہتوں پر، اپنی عقل پر اور ہر ایک کی بات پر، چاہے وہ جذبات ہو یا معلومات ہو، سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترجیح دی جائے. محبت کا حق بھی یہ ہے، اور محبت کا ثبوت دینے کے لیے اللہ کے نزدیک یہی دلیل کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.